Companyes, companys, us asseguro que teníem moltes ganes de venir aquí i venir a Sant Martí, estar amb vosaltres, perquè aquestes dates no he estat massa florida i això de les pluges també en certa mesura es veu que m'ha afectat, perquè ahir em vaig aixecar del llit com en una posició de com un 4, però, en fi, avui em trobo més aixurivida i us asseguro que la il·lusió i l'interès de ser a Sant Martí m'han donat nous ànims, ganes de venir. Tenia moltes ganes d'estar amb vosaltres, precisament per aquests premis, precisament a Sant Martí de Provençals, precisament perquè aquesta és una part de la nostra ciutat, un barri de la nostra ciutat, que no sols és un barri antic, sinó que és un barri que ha sofert, com molts d'altres, aquests canvis bèsties, aquests canvis que es desmunten i que es necessita tota la profunda arrel de la barriada perquè la barriada continua existint almenys lligada en el seu passat i en el seu passat més gloriós. No cal que us expliqui, que vosaltres ho sabeu prou bé, la importància que va tenir per tot Barcelona precisament aquest barri de Sant Martí de Provençals. Vull recordar-vos, no endebades, que precisament en l'Ajuntament del Clot, en aquell petit edifici tan bonic que hi ha encara a la placeta, hi ha aquell vell arxiu que s'ha de reconduir i que s'ha de fer conèixer, on hi trobareu sense cap mena de dubte tota la petita història del barri i tota la lluita que la classe treballadora d'aquest barri va portar a terme. I és més, aquells diaris d'una gent plena d'il·lusions i d'esperances per una Barcelona futura van anar escrivint i van anar posant les seves idees en aquest barri i en aquestes revistes i en aquests diaris del barri. N'hi havia un especialment que jo trobo que té un profund sentit, que es titulava la revista diari, es titulava L'art de Sant Martí. No cal que us expliqui tampoc, perquè ho sabeu molt bé, què vol dir art de Sant Martí. És el que en castellà se'n diu el arco iris. L'art de Sant Martí, i cap florista ens ha pogut dir encara perquè en català en diem precisament que l'art de Sant Martí, és aquell que ens dona la idea de que la tempesta ha passat, la pluja ha passat, el fang ha passat, l'hivern ha passat i neix una nova aurora, un nou moment de felicitat. Podeu estar segurs que els homes que feien aquells diaris, plens d'il·lusió, amb la seguretat que estaven lluitant per un país amb una justícia social, per una terra en què el poder no fos opressiu, sinó que el poder fos delegat pels homes i un acord entre els homes perquè el país pogués renéixer, aquests homes que creien precisament amb el valor del treball i que creien en la justícia social, van posar aquest títol amb un doble sentit. Orgullosos de ser de Sant Martí, de ser d'un antic poble a vora del riu, amb una història pròpia, que s'havia incorporat a la ciutat i havia esdevingut una de les bases del treball de la ciutat, de la indústria de la ciutat, i que van lligar aquesta realitat del poble antic de Sant Martí amb aquesta idea tan bella de l'art que amb tots els seus colors i tota la seva llum ens promet una nova era, una nova època. És molt bonic llegir-se aquest diari, on hi trobareu de tot, però no us cregueu que en aquest diari hi hagués única i exclusivament la vida del barri, també hi era. Però era un diari tan ambiciós que hi havia de fer tot el que passava no sols a Barcelona, sinó a Catalunya. Trobareu, per exemple, en llegint aquest diari, que el gran poeta Jacint Verdaguer, tornant d'un dels seus esplèndids viatges que va fer per tota Europa i fins a arribar a Rússia, i que va ser homenatjat a París com un dels grans poetes del moment, en una de les primeres coses que fa quan arriba de nou a Catalunya és venir a l'Ateneu de Sant Martí, patrocinat per la diari L'Art de Sant Martí, per explicar a la gent el seu viatge i per dialogar amb la gent del carrer que li fa preguntes i que el té en aquell moment a l'abast. Sant Martí podria dir-se moltes coses, i moltes vegades quan es parla d'aquest concepte que existeix en el fons de l'esperit de la gent, aquest concepte religiós d'esperança molt més enllà, jo sempre dic que els sants, aquests sants de l'Església, són precisament al revés, la cara humana de l'Església. Ens diuen el que la teoria o la fe no ens pot dir, que va més enllà de l'altra esfera i que allò vés a saber qui te'n pot parlar, perquè ja sabeu que, és clar, del més enllà no te'n parla ningú, a no ser en les pel·lícules de por. Però, en canvi, els sants, aquesta representació humana que l'Església fa de tant en tant, hi trobarien precisament unes especials virtuts, perquè naturalment per això la gent se'ls acudia en els nostres temps passats de posar una persona, per exemple, i naturalment convertir-la en un sant. Us explicaré una anècdota. Recordo que ara fa molt temps em van demanar a l'Ajuntament de Tarragona que els hi fes el pregó de la Festa Major de Tarragona. No sé si sabeu que la Festa Major de Tarragona es fa per Santa Tecla. És un nom molt tarragoní, la gent de Tarragona fan una gran festassa per Santa Tecla, es fa una processó, es passeja el braç de Santa Tecla tot embolicat de plata, i naturalment aquell dia jo em vaig assabentar, vaig buscar en els llibres perquè m'expliquessin què havia fet Santa Tecla per fer-la santa. I em vaig trobar que la tal Santa Tecla era una dona molt decidida, que en la nostra època li hauríem dit que era feminista, que era una dona que tenia un gran sentit de la justícia, i aleshores vaig vestir naturalment, vaig ordenar totes aquestes dates i vaig fer una elogi de Santa Tecla, que a més anava molt bé, perquè no sé si sabeu que Santa Tecla, que va ser una dona tossuda i va defensar les seves idees amb decisió, i anava a portar menjar a les presons, perquè naturalment hi tenia a les persones que ell admirava empresonades. Aquesta dona va ser agafada, martiritzada, i la van llançar amb un pou de serps i galàbats. I aleshores això em va fer molta gràcia, perquè vaig pensar que precisament els nostres ajuntaments socialistes, quan van arribar a bon port, realment es van trobar amb un pou ple de serps i galàbats. De manera que vaig unir Santa Tecla amb la nova època democràtica dels nostres ajuntaments. Recordo, i això m'ho explicava la gent amiga meva, jo parlava, i al costat meu hi havia el senyor arcabisbe de Tarragona, que sabeu que és home important a dintre l'Església, perquè tanmateix és un arcabisbat de molta categoria. I recordo que em van explicar que quan jo vaig començar a parlar, l'home feia una cara així com molt seriosa i dubtosa, dient ara què dirà aquesta socialista, ara aquí a parlar de Santa Tecla. Però es veu que a la mesura que jo anava parlant, la cara se li anava distendint i va acabar somrient i aplaudint. Això ho explico perquè moltes vegades quan nosaltres parlem amb dels sants i de les característiques dels sants, n'hauríem de saber treure molt, molt sovint, coneixent les històries, la seva vida humana. Perquè la humanitat s'ha trencat el cap lluitant per fer més justícia, lluitant perquè les coses siguin tal com han de ser, molt més justes, i amb aquesta esperança la humanitat ha anat avançant. Jo sóc de la gent optimista i sóc dels que creuen que nosaltres aconseguirem un món millor i que aquest món millor ens costarà molts sacrificis perquè no és fàcil aconseguir-lo, però que l'aconseguirem. I tot això ho explico perquè vaig a parar a la que jo volia explicar de bon principi, que és la importància de Sant Martí. Sant Martí, com sabeu molt bé, era un noble, era un cavaller, i en un moment determinat de la seva vida va trobar-se pel camí, ell anava muntat a cavall, un pobre que s'estava morint de fred i que demanava almoina. Sant Martí va aturar el cavall, va partir la seva capa i la va donar la meitat de la seva capa en el pobre que es moria de fred. Aquesta imatge de Sant Martí de Tours partint la capa, a mi m'ha semblat que és una imatge no solament molt vella, sinó molt alliçonadora. De tal manera que jo vaig començar a dir un bon dia, perquè em va semblar que això explicava l'actitud de Sant Martí, dic, vet aquí un sant socialista, un sant que no fa demagògia, que no es despulla i diu que ho donarà tot, que no té ganes de morir-se per ningú, que té ganes també de no anar pas despullat pel món, perquè també ell també era, tenia fred i també era persona sensible, però que en veure un altre que no té absolutament res, diu un moment, s'atura i es disposa a compartir la capa. I ara ve la part així humorista de la història, i això ho vaig anar dient entre els nostres companys, més d'una, és a dir, una, concretament una companya socialista en posar el nom al seu fill, va dir, li posaré Martí, que tu sempre dius que era un sant socialista. Això es veu que va córrer, i un bon dia un periodista em va trucar a casa meva i em diu, Maria Aurèlia, per favor, em vols dir a on, a quin llibre, on està escrit que Sant Martí era un sant socialista? Aleshores, clar, jo li vaig dir, ho sento molt, noi, però aquí, que jo sàpiga, l'única persona que ho ha dit sóc jo, i per tant, si està escrit és perquè jo ho vaig escriure. De manera que és una metàfora i és una idea meva de jutjar una actitud. Vull dir amb això que la humanitat s'ha trencat el cap per fer justícia de fa molt temps, i que és molt difícil, perquè si Sant Martí va fer aquest gest, i d'això fa tants segles, imagineu-vos-ho també el que ens costarà d'obtenir aquell mínim de justícia que ens pot fer realment viure feliçment. Perquè en el fons no crec que hi hagi altra manera de viure. És a dir, tot allò que cal fer perquè la gent visqui mínimament bé i rectament serà molt llarg. Però mentrestant, i aquí acabo perquè sé que hi ha molta gent que ha de parlar encara i a més hem de fer moltes coses, el més important de vegades no és pas el més immediat i el més essencial. Segur, segur que el més important de tot en aquesta ciutat és que les clavegueres funcionin, que les aixetes ragin aigua, que l'enllumenat no falli, que les carrers estiguin pavimentats. Però no podem esperar a fer les altres coses que són els luxes de la vida fins que tinguem tota la casa endreçada. Els que hem viscut a contracorrent i amb dificultats sabem que si nosaltres a casa nostra, cada un a casa seva, primer, abans de fer alguna cosa per la cultura, abans de llegir, abans de comprar llibres, abans d'estudiar, primer hagués volgut resoldre totes les qüestions materials de la casa, encara seria analfabet, no hauria fet absolutament res. Vol dir, doncs, que els luxes són per nosaltres, sers humans lliures, tan necessaris com l'aigua que bevem, com l'aire que respirem. Resulta una cosa importantíssima, és una qüestió. Què us passa? No s'enfadi, no s'enfadi, que no faig cap míting polític. Si jo parlo i parlo en nom propi, i tota persona que parla en nom propi parla de les seves idees, és natural que expressi les seves idees. No és un míting polític. Simplement crec que jo tinc unes idees i les he d'expressar, i si no les digués, mentiria. Per tant, crec que tinc l'absoluta certesa de que reclamo per tothom aquesta llibertat i aquesta felicitat. I quan dic, i torno a insistir, que no hem d'esperar que tota la nostra vida immediata estigui resolta per fer cultura, perquè la cultura és essencial per nosaltres, vol dir que ho hem de fer sobre la marxa. Tothom viu sobre la marxa, tothom viu amb la manera d'anar fent cada dia, i és tan important, repeteixo, tenir la ciutat neta i endreçada com tenir llibres, com estudiar, com tenir cultura, com disfrutar, com fruir amb aquesta cultura. Per tant, crec que no us heu equivocat gens, la gent de Sant Martí, de donar aquests premis, i a continuació crec que farem la cosa més important que tenim com a ciutadans d'aquesta ciutat. Moltes gràcies.